إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله عباد الله Neema zote alizonazo mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyempa neema kama hiyo na katika neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa ni kuingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhan walillahi alhamdu wal minna tukaweza kufunga mwezi wa Ramadhan na kusimama katika usiku wa mwezi wa Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala akitukumbusha hii neema tuambia walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun neema za Allah subhanahu wa ta'ala zahitaji kwa muislamu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi la shadid ibadallah kuna neema kama neema ya kuweza kufunga mwezi wa Ramadhan ikawa ni sababu ya muislamu kufutiwa madhambi yake anabi huraira radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi muttafaqun alayh mtume sallallahu alayhi wasallam aeleza fadhila za kufunga mwezi wa Ramadhani kwa yote mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani kwa imani aamini kuwa ni faradhi aliyofaradhishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala wa ihtisaban na kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe aliyotangulia katika madhambi yake fallahu akbar ni neema kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia kuweza kuutimiza mwezi wa Ramadhan fakam minan nas wangapi katika ndugu zetu waislamu hawakuweza kuwafikiwa kuumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan ni neema ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala alikujalia wewe katika wale waliosimama katika usiku wa Ramadhani na kufanya ibada عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه يوياتا من يكسماما كفن عبادة كتك أسيك وميسي ورمضان Mtume sallallahu alaihi wasallam aeleza kuwa huyo atasamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake falillahi alhamdu wal minna ni neema Allah subhanahu wa ta'ala yoyote aliyepewa neema kama hii ni kushukuru neema kama hii mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah baada ya kukumbuka neema hizo Muislamu shughuli yake kubwa baada ya kuondoka mwezi wa Ramadhan, atakikana aiogopee nafsi yake, asije akarudi katika yale maovu aliyokuwa nayo pengine kabla ya Ramadhani. An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. متفق عليه. عباد الله, haya ni maneno mazito ya kuzingatiwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, hakika mmoja wenu huenda akafanya amali za watu wa peponi, imebakia muda mfupi kuondoka duniani, ikatangulia kitab kile alichoandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika lauhul mahfuz, kwa sababu ya uovu wake yule mwanadamu, waliyadu billah. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. اكجيوك غفله نكفاني اعمال ذا watu wa motoni na kuingia motoni, wal iyad billah. عباد الله, الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله, ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu khalqillah, Allah amwambia, lau kama sio sisi kukupa thabati wewe, ungelikuwa waegemea kwao hata kama ni kwa uchache. Wa huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu jalla wa ala, wa laula fadlullahi alayka wa rahmatuh la hamma ta'ifatun minhum an yudhilluk. Lau kama si fadla ya Allah na rehma zake juu yako ya Muhammad, wangekusudia baadhi yao kukupoteza. Wa huwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahimu al-Khalil alayhi salatu wa salam aonyesha kuhitaji kwake kwa mola wake, aliyavunja masanamu kwa mikono yake. Ibrahim alisimama akaudhiwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, yakulu fi duai, wajnubni wa baniya an na'buda al-asnam, amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amwepushe asije akaabudu masanamu yeye na watoto wake. Na yeye ndiye aliyevunja masanamu, alijiogopea nafsi yake. Fa kaifa bina nahnu ibadallah. Muislamu leo atakikana awe na hofu, asije akarudi kule alikokuacha. Na katika sababu zinazowapelekea wengi kati yetu sisi kurudi katika maasi, alistihana tu bidhunub, watu kudharau madhambi wakayaona ni madogo mbele ya macho yao. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Nyinyi mwayadhania hayo madhambi mnayoyafanya ni madogo, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni makubwa. Jua ndugu yangu Muislamu, kuwa yuko anaingia motoni kwa sababu ya mnyama paka. Kwa hivyo si juu ya Muislamu, haimpasi Muislamu kudharau madhambi. Na kila unapodharau dhambi utafanya moja ufuatilize la pili, mpaka uendelee katika kufanya al-mubiqat, ikawa ni sababu ya kuangamia, wal-iyadhu billah. عباد الله, katika sababu zinazowapelekea watu kurudi kule walikotoka katika maasi, arukunu ila dunia, nyoyo kuelekea katika dunia na kuisahau akhira. Wangapi katika watu ambao wamevikwa nifaq katika nyoyo zao kwa sababu ya kuegemea katika hii dunia na kuisahau akhira. Wa minhum man ahada Allah la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma ataahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun. Tumeahidi mangapi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lau kama atatupa umri tutayafanya ya kheri, na ni wangapi kati yetu sisi twavunja ahadi zetu na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atakawa kweli, atakawa ume wa kisawasawa ambao amewazungumza katika kitabu chake na kusema rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi. Waumini ni waume wa kisawasawa, wa kweli katika ahadi zao. Ikiwa tuliwacha madhambi, tuwe wa kweli, tusirudi katika yale ambayo tuliyokuwa tukiyafanya kabla ya Ramadhani. Ibadallah, sababu ni nyingi, lakini kuna sababu muhimu sana ambayo wengi wetu twaisahau sababu kama hii. Marafiki wabaya uliokuwa nao kabla ya Ramadhani, waliokuwa ni sababu ya wao kuvama katika maasiya, wakati wallahi hawatakufaa chochote kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin 'aduw illa al-muttaqin. Watu watakuwa maadui waliokuwa vipenzi katika hii dunia kwa ajili ya maasi. An Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu al-Imam Ahmad wa ghayruhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam atutahadharisha kuwa mtu yuko katika mwenendo wa yule anayempenda, achunge mmoja wenu yule anayetembea naye na kuishi naye na kumpenda. Ikiwa ni marafiki waliokuwa wakikusanyika na wewe katika maasi, wawache, wawache kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sayu'awidhuka Allahu khairan minhum, Allah atakupa marafiki wa khairi kuliko wao. Ibadallah, zaidi ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tupe thabati, tuendelee katika kufanya ibada mpaka tutakapoondoka katika hii dunia. An-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam kana yad'u Allah subhanahu wa ta'ala fayaqul ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik, rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.